3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 30. I just O zi fără tine, eu vară-n deșert. O noapte cu tine, ploaia ce o aștept. Îmi arde suflet nevoia de noi. Mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. Am ascultat împreună la Kiss FM hitul de pe locul 29, cântat de Ellie White, se numește Sete de Noi. Pe 28, Antonia cu Marionette. Noi mergem pe 27 pentru Bruno Mars, It Will Rain. It Will Rain, piesa cântată de Bruno Mars, ocupă azi locul 27. Urcăm pe 26 pentru Anya, Fool Me. Locul 25 ocupat săptămâna aceasta de Adele, Someone Like You. Pe 24, Speed of Sound, hitul celor de la Deep Central. În timp ce locul 23 este ocupat azi de Tom Boxer și Morena cu Deep in Love. Este momentul să o invităm în studio din nou pe Andreea Belghia pentru... Albumul săptămânii este Tomahawk Technique, al cincilea LP lansat de jamaicanul Sean Paul, undeva la începutul acestui an. Dacă sunteți fanii lui Sean, probabil știți deja că a colaborat pentru realizarea albumului cu mulți artiști și producători de top, printre care Akon, Stargate, DJ Amo, Benny Blanco sau Kelly Rowland. Din mărturisirile lui Sean, am aflat că piesele sunt mai mult cântate, mai puțin vorbite, iar stilul abordat e un amestec de pop și dance, fără să lipsească elementele din dancehall-ul care l-au și consacrat. Ne cântă și în România Zerplay 100, un hit dat de albumul săptămânii. Ascultăm și Does Mine, Sean Paul. If it feels alright, wanna drop it low and break me off. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle, lock on it. Wind it, wiggle it, set the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up, I, we burning up. You got me smiling all the time. Sigur, toată lumea a recunoscut-o pe Rihanna. Hitul ei se numește You're the One și ocupă săptămâna aceasta locul 21 în Airplay 100 și este momentul pentru o nouă recapitulare a ultimelor 10 hituri din clasament. Number 30. Number 29. Mergem mai departe, locul 20, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, pe 19, Mike Candice featuring Evelyn, One Night in Ibiza. Locul 18, săptămâna aceasta, Grasu XXL și Lala Song. Mergem pe 17, aici ne așteaptă David Guetta și Sia, Titanium Baby. You shot it. I'm burning. David Guetta featuring Sia, Titanium, hitul de pe locul 17. Nu mai avem foarte mult timp până când vom afla cine este săptămâna aceasta number one. Deocamdată vă prezint hitul de pe locul 16 în câteva momente la Kiss FM, Deep Side DJs, Stay With Me Tonight.